आज्ञाकारी जैक एक प्राचीन कथा। लेखक कौन? पुराने जमाने में जैक नाम का एक लड़का था। वो अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे घर में रहता था। उनका घर जंगल से बिल्कुल लगा हुआ था। वो इतने गरीब थे कि उन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। जैसे जैसे जैक बड़ा हुआ, उसकी खुराक बढ़ने लगी और उनकी हालत बद से बदतर हुई। अंत में एक दिन माँ ने जैक से कहा, जैक अब तुम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट खुद भरो। ठीक है माँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, जैक ने हामी भरी। अगले दिन जैक बाहर गया और उसने पड़ोस के किसान के खेत पर दिन भर काम किया। शाम को किसान ने जैक को दिन की दिहाड़ी की एक पैनी दी। जैक के कपड़ों में कोई जेब नहीं थी, क्योंकि उसने पहले कभी पैसे इस्तेमाल नहीं किए थे। जब वो घर की ओर ऊंची घास में चला तब उसकी पैनी कहीं गिर गई। ऊंची घास में उसने उसे ढूंढा लेकिन नहीं मिली। जैसे ही जैक घर में घुसा, माँ उस पर चिल्लाई, बेवकूफ, तुम्हें दिहाड़ी में मिली पैनी को अपनी जेब में रखना चाहिए था। माफ करो माँ, अगली बार मैं वही करूंगा। अगले दिन जैक को एक डेयरी में काम मिला। शाम को किसान ने जैक को एक जग दूध दिया। आज्ञाकारी जैक ने दूध के जग को अपनी जेब में रखा और फिर वो घर की तरफ चला। क्या हुआ, घर पहुंचने से पहले ही सारा दूध छलक कर गिर गया। तुम बिल्कुल उल्लू हो, माँ ने कहा, तुम्हें दूध के बर्तन को अपने सर पर रखकर लाना चाहिए था। ठीक है माँ, अगली बार मैं बिल्कुल वही करूंगा। अगले दिन दूध वाले ने जैक को दोबारा नौकरी पर रखा। शाम को उसने जैक को वेतन में आधा किलो मक्खन दिया। आज्ञाकारी जैक ने मक्खन को अपने सिर पर रखा, उसके ऊपर टोपी पहनी और फिर घर की ओर चल पड़ा। उस दिन काफी गर्मी थी और धीरे धीरे मक्खन पिघलने लगा। घर पहुंचते पहुंचते जैक के बाल, चेहरा और जैकेट पिघले हुए मक्खन से पीले हो गए। 3 दिन की मेहनत और हाथ में फूटी कौड़ी तक नहीं, जैक की माँ चिल्लाई, तुम्हें मक्खन को हरे गीले पत्ते में लपेट कर उसे अपने हाथ में उठाकर लाना चाहिए था, माँ ने कहा। माफ करो माँ, अगली बार मैं तुम्हारे बताए अनुसार ही काम करूंगा। अगले दिन जैक को एक बेकरी में काम मिला। शाम को बेकर ने उसे पैसों के बदले काली बिल्ली दी। जैक ने बिल्ली को गीली पत्तियों में लपेटने की भरसक कोशिश की, पर बिल्ली जोर से गुर्राई और पंजे मारती हुई भाग गई। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जैक बिल्ली को रोक नहीं पाया। घर पहुंचने पर जब जैक ने माँ को पूरी बात बताई तो माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ चिल्लाई, तुम्हें गले में रस्सी बांधकर उसे घर लाना चाहिए था। माफ करो माँ, तुमने जो बताया अगली बार मैं वही करूंगा। अगले दिन जैक को एक कसाई की दुकान में काम मिला। शाम को कसाई ने जैक को मांस और हड्डी का एक बड़ा टुकड़ा दिया। आज्ञाकारी जैक ने मांस को एक रस्सी से बांधा और फिर उसे खींचता हुआ घर चला, पर रास्ते में भूखे कुत्तों ने उसके मांस को खा डाला। इस बार माँ का पारा आसमान पर चढ़ गया। तुम जैसे मूर्ख को भी इतनी तो समझ होनी चाहिए थी, माँ जैक पर चीखी, तुम्हें उसे अपने कंधे पर उठाकर लाना चाहिए था। एक बार और माफ करो माँ, आज तुमने जो बताया अगली बार मैं वैसे ही करूंगा। जैक हताश नहीं हुआ, वो अभी भी खुश था। फिर जैक को पास के शहर कि एक अस्तबल में नौकरी मिली। हफ्ते भर की नौकरी के बाद अस्तबल के मालिक ने जैक को तनख्वाह में एक गधा दिया। अब जैक के पास माँ को दिखाने के लिए वाकई में एक नायाब चीज थी। जैक ने माँ से वादा किया था कि वो उसे उसे याद आया। उसने गधे को अपने कंधे पर उठाया और फिर वो घर की ओर बढ़ा। जैक के घर के रास्ते में शहर के सबसे अमीर आदमी की आलिशान कोठी थी। वो सेठ बहुत दुखी था। उसकी जुआना नाम की बहुत सुंदर बेटी थी, पर जुआना न बोल सकती थी, न सुन सकती थी और न ही हंस सकती थी। डॉक्टरों ने सेठ को बताया था कि अगर एक बार भी जुआना हंस दे तो फिर उसके बोलने और सुनने की क्षमता वापिस आ जाएगी। सेठ ने पूरे देश में ऐलान कराया था कि जो पहला आदमी उसकी बेटी को हंसाएगा उसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। जब जैक धूल भरी सड़क पर गधे को कंधे पर उठाए जा रहा था तो वह नजारा बेहद आश्चर्यपद था। गधा लगातार हवा में दुलत्तियां मार रहा था। अचानक जैक को किसी के जोर से खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। फिर जैक ने अपना सिर उठाकर सेठ की कोठी की ओर देखा। वहां एक लड़की जैक की तरफ उंगली उठाए कुछ इशारा कर रही थी। फिर वो लड़की चिल्लाई, पापा इधर आइए, आपने इतना जबरदस्त नजारा पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। आहा ओहो, आहा ओहो, बेटी की आवाज सुनकर सेठ दौड़ा आया। जुआना खिलखिलाकर हंस रही थी और अब उसकी बोलने और सुनने की क्षमता वापिस लौट आई थी। सेठ ने दौड़कर जैक को रोका, अपने गधे को यहीं उतारो और सीधे मेरे घर चलो। तुमने मेरी बेटी की तबीयत ठीक की है, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? जैक सुंदर जुआना से शादी के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसी दिन उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद वो लंबे अरसे तक खुशी खुशी एक साथ रहे। उसके बाद जैक की माँ उनके साथ आराम और सुकून से आकर रही। अब माँ खुश थी क्योंकि उनका बेटा वाकई में आज्ञाकारी जैक था।